right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sper că v-ați odihnit suficient de bine. Este timpul să începem împreună Airplay 100, sunt Cristi Nițu și vă prezint cele mai tari 100 de hituri ale momentului. Începem cu hitul de pe locul 100, este cântat de Camelia și se numește Prima Oară. Prima oară, hitul cântat de Camelia este săptămâna aceasta pe locul 100, pe 99, Mimu Hair, pe locul 98, Aner cu Remember, 97, Pitbull și Afrojack, Give Me Everything, 96, Shakira cu Loca, 95, Lucky Man Project, Pumping, 94, William Narain, If I Could Fall, 93, Pitbull și Chris Brown, International Love, în urcare 4 poziții. Mergem pe locul 92 și ne reîntâlnim cu Florida, Good Feeling. Better leave.

mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, que empieza la fiesta, tacata. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata, tacata, bro. Tacata, hitul de pe locul 82 în Airplay 100 la Kiss FM, pe 81 Stroke 69 Jamaica, pe 80 Jay Sean featuring Pitbull, I'm All Yours, pe locul 79 Fan featuring Janelle Monáe, We Are Young, coboară 24 de locuri. Biță urcă 8 poziții până pe locul 78, 77 El Bandido în staționare. Locul 76 ocupat săptămâna aceasta de Chris Lake cu Sundown. Noi mergem pe 75 unde se află Mayer Vira și Cristina, City of Love. Got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part? Featuring Cristina, City of Love, locul 75. Pe 74, noul single Narcotic Sound și Christian D, Vai, în urcare 13 poziții. Pe 73, Cheryl, Call My Name. Pe 72, Luke One de Moga și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony. Mergem pe locul 71, aici se află Rihanna, Where Have You Been. for you, babe. Searching for you, babe. Number 80. Wait tonight, and together we gon' touch. Number 79. Tonight, we are young. Number 78. No salve pentru zile negre. No salve pentru zile negre. Number 77. Number 76. Number 71. Deja am ascultat împreună prima recapitulare de azi. Airplay 100 merge mai departe. Locul 70 ocupat de Guess Who și de Moga. Tot mai sus, pe 69, Shaggy cu Dame. Pe 68, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Pe locul 67, Crush și Alexandra Ungureanu, Where is the Love. Locul 66, Deep Central, So Divine. Iar pe locul 65, în această săptămână, în Airplay 100 se instalează Ina. Wow! este prezentă săptămâna aceasta cu două hituri în Airplay 100 la Kiss FM. Am ascultat piesa de pe locul 65, se numește Wow. Pe 64, Stroke 69, Beautiful Smile. Pe 63, Fly Project Musica. În urcare, două poziții, Feel So Close, hitul produs de Calvin Harris, este astăzi pe locul 62. Pe 61, Low Deep Tea cu Big Love. Iar acum vreau să vă dau în difuzoare o nouă recapitulare. Number 70. Airplay 100 continuă pe locul 60, Grasu XXL și noul lui hit Turbo Fin. Pe 59, Don Omar, Danza Kuduro. Iar pe locul 58, Liviu Hodor și Mona, Jotem. Imediat la Kiss FM ascultăm hitul de pe locul 57, cântat de Delia Matache, Omadeo. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 57. I wanna follow the night. You gotta show me how to love you. Hey, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. Hey, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. Hey, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. Hey, baby, don't you know? Show me how to love you, to love you. There's no limit now.

Betile, sus, sus, tare, tare. Tora Vasilescu, eu mă-l-ai mare. Mă-l-ai mare? Ce să zic, cu ce pot să zic? Number 59. Santa Cururo, la mama arriba. Singura sola. Shampoo, number one club hopper. Got a hangover like too much vodka. Can't see me, number 55. Sunt Cristi Nițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tare 100 de hituri continuă la Kiss FM. Locul 50, Deep Central, Speed of Sound, în urcare două poziții, deja am intrat în jumătatea superioară a clasamentului și ne oprim pe locul 49 pentru că avem întâlnire cu Corina, a ta. Airplay 100, all the hits. Watch my 60 guy, Corina, tapa tapa the dance floor, alongside number one selector who marched up the place. To my heart. çeşme men geriye ne de ne nemitunam bedune to halam bade. I'm so lonely broken angel, I'm so lonely listen to my heart, one and only broken angel, come and save me before I fall apart. 또 한적인 것이 그날의 땀 또 păcate, Broken Angel pierde în ultima săptămână 9 locuri, ajungând astfel pe poziția 48. Pe 47 Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love. Pe 46 Lala Song lui Grasu XXL. Pe 45 Vank, Scapă-mă de ea. Locul 44 Alex Velea, Când noaptea vine, în coborâre 15 locuri. Pe 43 Adele, Someone Like You, în urcare o poziție. Iar pe locul 42, chiar în acest moment la Kiss FM, vreau să ascultăm pe Fly Project, Back In My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Airplay 100. Stay with me, I'm my life. Oh, back in my In My Life, un hit care urcă 16 locuri într-o singură săptămână. Fly Project se află pe locul 42, pe 41 Maximilian cu Sophie. Imediat vine în difuzoare o nouă recapitulare, iar apoi hitul de pe locul 41, Radio Killer Calling You. Number 50. Toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 40. Let me hear you say I love you. Let me hear you say it loud. Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say it now. Answer the phone and you'll reach me. Let's make some digital love. Call me, Am ajuns pe locul 40, unde se află Radio Killer cu Calling You. Pe 39, I Say to Pegu. Pe locul 38, Alex Mica cu Dalinda. Pe 37, Eu Quiero Chu, Eu Quiero Cha. Iar pe locul 36, Pitbull, Back in Time. Chiar acum la Kiss FM, un hit care urcă în ultima săptămână 59 de locuri. Enjoy! Number two, y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. What pit saw's a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Can't fight blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Locul 36, Pitbull, Back in Time. Urcăm pe 35 cu Puia și Cornel Ilie de la Vanc, Altcineva se numește piesa lor. Nu urcăm foarte mult, ne oprim de data aceasta pe locul 34, pentru că vreau să ascultăm un remix al piesei Set Fire to the Rain, Adele. Set Fire to the Rain, în urcare 39 de locuri până pe locul 34. Pe 33, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now, coboară o poziție. Mergem pe locul 32 pentru David Guetta și Sia cu Titanium. You shot it. We'll be right back. now returns to Airplay 100. Number 40. Keep calling you. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se number eu te 38. Pego. Eu quero tu, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá. Number 36. Number 35. Não existiu, sei que te faz, já não vai o seu fio. Number 34. Deja am recapitulat ultimele 10 hituri parcurse în Airplay 100. Continuăm împreună. Pe locul 30, Mandinga cu Zaleila, în urcare 6 locuri. Pe locul 29, coboară 7 poziții, Alexandra Stan cu Lemonade. Iar pe locul 28, în urcare 3 locuri, DJ Project și Adela Popescu. Ascultăm chiar acum la Kiss FM. Bun rămas! Clipita ai dispărut și ai stins bun rămas, hitul cântat de Adela Popescu și produs de DJ Project este azi pe locul 28. Pe 27, un loc mai sus, Giulia, Vorbe goale în coborâre, 3 poziții. Pe 26, Ina, Tu și eu, coboară 7 locuri. Pe 25, Licheli, I Follow Rivers, mergem pe locul 24. Ne așteaptă aici Michael Parsberg și Safri Duo cu Mad World. Enjoy! Pe locul 24 specificăm că pe 23 se află Vang și Antonia, iar pe locul 22 Jamie Woon cu Shuda, minus 2 locuri față de săptămâna trecută. Pe locul 21 se instalează însă Mateo featuring Stella cu Push It. Loving it, every man's dream, I'm living it.

Shakira, locul 17, săptămâna aceasta. Pe 16 se află Cerebel cu Helen, Kaboom. Iar pe locul 15, Sunrising și Mysterious Girl. Imediat, hitul de pe locul 14, Oceana, Endless Summer. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 14. În urcare și în această săptămână, Oceana, Endless Summer, pe locul 14, pe 13, Sore cu Different, 5 locuri mai sus, pe 12, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, iar pe locul 11 o ascultăm pe Raluca, Surrendered My Love. Feels like a fire that is burning inside, feels like a home deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside, but I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside, feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside.

Am intrat deja în top 10, clasamentul celor mai tari 10 hituri ale momentului. Și am ascultat hitul de pe locul 10 cântat de Lorin, se numește Euphoria. Mergem pe locul 9, aici se află Like Chocolate, Maria Maria. Maria Maria, say my name, por favor. Maria Maria, cúrame tu amor. Airplay 100. Vina pe ea. Hey!

gostou, joga a mão pra cima e balança! Și cum s-ar spune, sper că ați gustat încă o dată balada lui Gustavo Lima, locul 7 în Airplay 100. Imediat hitul de pe locul 6 cântat de Accent. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 6. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby?

said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still staționare pe locul 3, Somebody That I Used To Know, săptămâna aceasta staționează. Vă invit pe locul 2, ascultăm piesa care era săptămâna trecută number 1, Smiley, Dead Man Walking. Number 2. I will go. Don't love you no more. And you let